درود به شما دوستان علاقه من به زبان ژاپنی. نوبت به برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World رادیو ژاپن رسیده. من نازآفرین میرزا خلیلی مجری این برنامه هستم. و من هم علی گل محمدی هستم. بیایید از یادگیری زبان ژاپنی با هم لذت ببریم. امروز درس 15 رو یاد میگیریم. جمله کلیدی امروز اینه. نته ایماس. یعنی آنها خواب هستند. امروز آنا به همراه دوستاش ساکورا و رودریگو به طرف کتاب فروشی در شینجوکو میره. قطاری که اونها سوار اون هستن به زودی به ایستگاه پایانه شینجوکو میرسه. بیایید با هم به مکالمه درس 15 گوش کنید. ماموناکو شینجوکو شیوتن دس. سونی وا شینجوکو یکی دس. سا، اوریماشو. آره؟ あの人たち寝ています。 大丈夫かな？ 大丈夫、大丈夫。ほら、起きた。 اکنون بذارید درباره این مکالمه توضیح بدم. ساکورا گفت: 次は新宿駅です。 یعنی ایستگاه بعدی شینجوکو است. عبارت 次 یعنی بعدی. عبارت 新宿 駅 یعنی ایستگاه شینجوکو و عبارت اکی یعنی ایستگاه سا اوریماشو یعنی اکنون بیایید پیاده بشیم. عبارت سا یعنی اکنون شما اینو وقتی به کار میبرید که دیگران رو دعوت میکنین یا اونها رو به انجام کاری تشویق میکنین. عبارت بعدی اوریماشو یعنی بیایید پیاده بشیم. اینجا شما پیشنهاد میکنید که با هم پیاده بشین. پیاده شدن به زبان ژاپنی میشه اوریماس. اگه بخش ماس فعل رو به ماشو تغییر بدید به این ترتیب شما انجام کاری رو پیشنهاد میکنید. اما باید مراقب یک نکته باشید. میتونید این رو در شرایطی بگید که مطمئنید مردم پیشنهاد شما رو رد نمیکنن، وگرنه این اصطلاح میتونه به نظر خیلی تحمیلی برسه. پس اگه بخوام پیشنهادی بدم چی میتونم بگم در حالی که از دیگران هم بپرسم که آیا موافق اون هستن یا نه؟ در این صورت میتونی به جای ماشو اینو بگی. ماسنکا. ماسنکا رو در درس 13 هم یاد گرفتیم. عبارت ایکی ماسنکا یعنی چرا با هم نریم؟ یک روش مؤدبانه برای ارائه یک پیشنهاده. رودریگو از یک موضوع مطلعه. آره؟ آنو هیتو تاچی نته ایماس. یعنی نگاه کن اون مردم خواب هستن. در ژاپن افراد زیادی تو قطار چرت میزنن. عبارت آره یه عبارت تعجبیه که وقتی کسی متعجب یا مشکوکه به کار میبره. عبارت بعدی آنو هیتو تاچی یعنی آن مردم. این عبارت شامل یک حرف اشاره آنو به معنای آن هست و هیتو تاچی یعنی اشخاص، مردم که شکل جمع این عبارته. هیتو. هیتو یعنی یک شخص. اما یا شکل جمع و مفرد اسامی ژاپنی یکسانه؟ من فکر میکنم که این رو هم یاد گرفتیم. بله درسته. اما اگه تاچی رو در پایان اسامی یا ضمیرهای به معنای یک شخص قرار بدین میتونی اونها رو جمع کنیم. به عنوان نمونه اگه واژه واتاشی به معنای من و تاچی رو با هم قرار بدید و اینو بگین واتاشی تاچی این میشه یعنی ما. چه اینطور؟ عبارت نته ایماس یعنی اونها خواب هستند. این جمله یک کلیدی امروزه. برای ساخت این جمله نخست فعل رو تبدیل به فرم ت فعل کنید. یعنی نیماس به معنی خوابیدن که میشه نته و سپس این عبارت رو اضافه کنید. ایماس. اگه شما ایماس رو به فرم ت فعل ها اضافه کنید میتونید استمرار یک عمل یا یک شرایط مشخص رو بیان کنید. آنا شک میکنه. دایجوبو کانا؟ یعنی نمیدونم آیا حال اونها خوبه؟ عبارت دایجوبو یعنی خوب، ایمن. این یک صفته و به معنای بدون خطر یا نگرانی هست. عبارت بعدی کانا؟ یک حرفه و اون رو وقتی که از خودمون چیزی رو میپرسیم استفاده میکنیم. اینجا آنا نگرانی خودشو در قالب یک پرسش بیان میکنه. ساکورا پاسخ میده دایجوب دایجوب یعنی حال اونا خوبه. ساکورا دوبار عبارت دایجوب، بله، این عبارت رو تکرار میکنه تا بر اون تاکید کنه. هورا اوکیتا، یعنی نگاه کن، از خواب بیدار شدن. عبارت هورا یعنی نگاه کن. این یک ادات تعجب برای جلب توجهه. عبارت اوکیتا یعنی از خواب بیدار شدن و فرم تای این فعله اوکیماس یعنی بیدار شدن. این اشاره داره به حال کامل فعل، یعنی اونها از خواب بیدار شدن. اوکیتا با فرم تای خود یک روش غیر رسمی برای بیان این عبارته. اوکیماشیتا. خوب، خوبه که حالا از خواب بیدار شدن. بله درسته. خب حالا بیایید با هم به مکالمه درس 15 بار دیگه گوش بدیم. まもなく新宿終点です。次は新宿駅です。さあ、降りましょう。あれ、あの人たち寝ています。大丈夫かな。大丈夫、大丈夫。ほら、起きた。 خب اکنون نوبت بخش بیاموز به ما ای آموزگار رسیده. امروز ما یه صفت تازه یعنی دایجوبو به معنای خوب رو یاد گرفتیم. وقتی که خوب نیستم چی باید بگم؟ خواهش میکنم که به ما یاد بده چطور میتونیم فرم منفی صفتها رو استفاده بکنیم. آموزگارمون میگه در درس 13 صفتهای ژاپنی رو یاد گرفتیم که دو نوع دارن. صفتهای ای و صفتهای نا. صفتهای ای با هجای ای پایان پیدا میکنن. مانند عبارت اتراشی یعنی تازه. در صفتهای نا، نا پیش از موصوف قرار میگیره. بنابراین عبارت دایجوب به معنای خوب که در این درس یاد گرفتیم میشه عبارت دایجوب نا و پیش از اسامی قرار میگیره. برای تبدیل صفتهای ای به فرم منفی به جای ای این عبارت رو قرار میدیم. کنای. پس فرم منفی عبارت اتراشی به معنای تازه میشه اتراشکنای یعنی تازه نیست. برای تبدیل صفتهای نا به فرم منفی عبارت دوا نای این عبارت رو اضافه میکنیم. پس فرم منفی عبارت دایجوب به معنای خوب میشه دایجوب دوا نای یعنی خوب نیست. اگه عبارت دوا نای این رو با عبارت جانای جایگزین کنید و بگید دایجوب جانای به نظر غیر رسمی میاد. نوبت به بخش نام آواها میرسه. علی به نظرت این چه صداییه؟ انگار یکی داره خور و پف میکنه، مگه نه؟ عبارت مخصوص این صدا اینه. گو گو. عبارت گو گو. بله، این عبارت شخص رو توصیف میکنه که به نظر میاد به خواب عمیقی فرو رفته. خب این عبارت چطور؟ سیا سیا. فکر میکنم که شخصی بی صدا به خواب رفته. درسته، این عبارت رو وقتی به کار میبرن که یک نوزاد یا یک کودک آرام و راحت به خواب رفته. پیش از پایان این درس به بخش مرور وقایع روزانه آنا میرسیم. قطارهای ژاپن سر وقت میان و راحتن، اما نباید داخل قطار با تلفن همراه حرف بزنیم. من باید مراقب باشم. از درس 15 لذت بردید. جمله کلیدی امروز این بود. نتیمس. یعنی آنها خواب هستند. در برنامه بعدی آنا و دوستاش به یک کتاب فروشی میرن. در برنامه بعدی هم همراه ما باشید.